Van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretoltállása és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közép. A szélső középben Puzsér Róbert, Magyar Dávid és Nyári Gábor. Az adás telefonszáma 55-55-98-6, az SMS szám 06-29-98-6-98-6. Szóljatok hozzánk, hogyha úgy érzitek, hogy van valami fontos és a műsorban el nem hangzó szempont, amelyet érvényesíteni kívántok. Nagy nap a mai, ugyanis egy nagyon szép születésnapot ünneplünk. Nagykorú lett ő, akire büszkék vagyunk, aki fémjelzi civilizációnkat, aki valóban elmélyít minket az emberi jogokban, aki emlékeztet minket arra, hogy lassan nincsen hova tovább lépnünk a jogállam felé vezető úton. Nincs tovább lépnünk hova, lefelé vagy fölfelé, ez a fő kérdés. Ki az, aki 6 éves most? Guantanamo-i fogolytábor Kubában, ami amerikai fogolytábor. Ugye már nevezhetjük koncentrációs tábornak. Szerintem ne nevezzük fogolytábornak, mivel hogy nincsen hadi állapot. Tehát mivel hogy akiket ott fogva tartanak, például bosnyákok, például kuvaitiak, például szaudiak. Jól tudom, az Egyesült Államok ezekkel az államokkal nem áll háborúban, tehát ezek nem foglyok. Tehát kezdjük azzal, hogy ez nem fogolytábor. Azért, ha az Al-Qaida Network tagjai ezt hallanák, nyilván a hasukat fognak a nevetéstől. De miért? Hogy az Egyesült Államok nem áll velük hadban. Egyébként azt gondolom, hogy, hogy az iszlám terror, illetve az egyre erősödő nemzetközi iszlám terrorizmus erkölcsi támogatásában mindenkor élen járó baloldalnak ez az egyik kedvenc veszőparipája, illetve a veszőparipája Guantanamo, illetve a Most úgy érzed, hogy mi támogatjuk a terrorizmust azzal, hogy kritizálunk. Nem, én azt mondom, hogy ha azt mondjuk, hogy egyes utánamok ezekkel az országokkal nem állhatban, ezzel természetesen nemzetközi jogilag nem állítunk semmit, hiszen ez így van. Viszont azt mondom, hogy az Al-Qaida Networkhez tartozó radikális muszlim bosnyákokkal, radikális muszlim indokínai Al-Qaida harcosokkal épp úgy harcban áll, ahogy mondjuk rendben. Harcban tehát áll, akkor ez egy háború. A Tora Bora hegy a Tora Borába elbújó, nem tudom, Osama bin Laden. Akkor ez egy valódi háború, amiről ez egy valódi háború. Beszélünk, csak nem állam és állam között zajlik, hanem állam és egy szervezet között. Igen. Tehát ha viszont háború, akkor ugye nyilvánvalóan érvényesnek kell lennie bizonyos nemzetközi egyezményeknek, az ilyen esetekre, a háborús helyzetekre, például a Genfi egyezmény is érvényes, ugyebár. Igen, a Genfi egyezmény, amelyik a gerilla hadviselés nem ismeri el. Ugyanakkor egyértelműen tiltja például a kínzást fogvatartásban, amit az Amerikai Egyesült Államok viszont igen, és a Genfi egyezmény, ha jól tudom, úgy rendelkezik a gerilla hadviselés folytató irreguláris alakulatokról, hogy az ott harcoló kombatánsok nem tartoznak az emberi faj kötelékében. Nem az emberi faj kötelékében, hanem rájuk nem vonatkoznak az emberi jogi szabályozások. A hagyományos hadifogoly. A mindenkire érvényes emberi jogok rájuk igen, nem vonatkoznak. Igen, tehát rájuk nem vonatkoznak. Azt mondom, hogy ha háború lenne, sem lehetne megcsinálni. Igen, így van. Azt mondom, hogy ha például az Egyesült Államok nem tudom, titkos ügynököket küld Iránba, és Iránban őket elfogják és börtönbe vetik, rájuk épp úgy nem vonatkoznak ezek a játék szabályok, hogy nem is szoktak vonatkozni. Akkor most az iráni államnak a jogi szabályozásához hasonlítod az amerikai államnak a jogi szabályozását. Nem, a Genfi egyezményt a világ összes országa aláírta. Aha, de vannak bizonyos országok, amelyek nem tartják be. Például Irán is az Egyesült Államok. Tehát, hogy vannak azért olyan országok, amelyek ehhez nem tartják magukat, jól értem. És hát az egyik nem állítom, hogy Guantanamo nem emberi jogi zsákutca, nyilván az. Zsákutca, de ezek az eufemizmusok. De az nem eufemizmus, hogy Guantanamo-t koncentrációs táborhoz hasonlítjuk, illetve hogy nagy miért, mi nem a koncentrációs tábornak. Hogy 6 éves Guantánamo, de arról fogalmunk sincs, hogy számos emberek millióit kínzott terrorrezsim ma épp hanyadik születésnapját. Nagyon jó. Most olvastam éppen egy neokonzervatív blogon, hogy Bászrában 2007-ben 40 nőt öltek meg. És ez magyaráz a Guantánamót? Házasságtörésért. Miben különbözik a mi civilizáció? Ahmedinejad ebben az 2007-ben kijelentette, hogy Iránban nem élnek homoszexuális. Jó, rendben, de most Ahmedinejad aljasságaival, az iráni rendszernek a törvénytelenségeivel, jogtalanságaival magyarázod a guantánamói koncentrációs tábor? Nem. Tehát miben különbözik a mi civilizációnk attól a civilizációtól, ami ellen harcol, hogyha te példaként, vagy felmentésként a guantánamói táborral szemben föl tudsz hozni iráni példákat? Mi a különbség? Hogy tegyek fel én is egy kérdést. Itt azért nem érdemes Iránt hozni ide, mert mi egyrészt nem szimpatizálunk Ahmedinejaddal itt sem a stúdióban, sem szerintem az ország lakosságának többsége. Mi a nyugati, a keresztény, zsidó-keresztény európai kultúrához tartozunk, ahol demokrácia van és jogállam, és mi ezeken az országokon persze Iránnal szemben állunk, és az Egyesült Államok pedig szövetségesünk, és éppen ezért kell a szövetségesünkön számon kérni minden olyan jogtiprást, ami egyszerűen tűrhetetlen és tarthatatlan. Irán az szemben áll velünk, és a szövetségesen pedig minden. Akkor rajtuk már nincs is mit számuk kérni. Én csak azért, mert ez elhangzott? Úgy tűnik, hogy nem ezt elhangzott. Nem ezt mondtam. Akkor mit mondtak? Szóval Irán igen, teljesen más. És mondom, vele szemben áll ez a civilizáció, és támad mindent, ami a mi kultúránknak és civilizációnak alapja. De az Egyesült Államok viszont megsért olyanokat, amikben nem mehetünk bele. Tehát egyszerűen magunkkal kapcsolatban sokkal kérlelhetetlenebbnek kell lenni, mert nem engedhetjük meg, hogy azok az elvek és értékek, amiket képviselünk, azokat ilyen módon csúfoljuk meg mi magunk. Azért nagyon nehéz a helyzet, amiben ilyenkor kerülök, mert azt gondolom, hogy legalábbis azt merem remélni, hogy ti is a terrorizmus elleni háború pártján álltok. Vagy legalábbis... A terrorizmus elleni küzdelem pártján, ami nem biztos, hogy egy háborús, egy katonai megoldás. Robi rosszul lett. Az egész terrorizmus elleni háború. Én a terrorizmus ellen vagyok, én az állami terrorizmus ellen, úgy, mint az egyéni terrorizmus ellen. A terrorizmus elleni háború, ez egy olyan formula, ez egy olyan kifejezés csomag, amelyre hivatkozva az emberi jogokat ott sérti meg, és tiporja lábbal az Egyesült Államok, ahol tudja. Háború. Ez nem igaz, hogy jelenleg. Tehát háború, azt gondolom, hogy hol akarja. Egyébként nagyon jellemzően, és hogy mondjam, ügyetlenül amerikai ez a megoldás, ez a Guantánamo. Tehát azt gondolom, hogy a világnak a világnak egyetlen olyan hatalma legyen, szóval demokráciákról, autokráciákról, vagy nem tudom én, teokráciákról sincs, amelyik a titkosszolgálataihoz tartozó börtönök működését ilyen módon tenni nyilvánossá, és vonná be egyébként a nyilvánosságot a börtön működésének az ellenőrzésével. Várjál, és ez a nyilvánosság segít azokon az embereken, akik 4 éven keresztül sínylődnek ott, és 4 év alatt mondjuk körülbelül 20-25-ször kísérelnek meg öngyilkosságot. De nem mindenki van ott 6 éven keresztül. A hatodik születésnapot ünnepel. Igen, de mondjuk akik ott vannak most legrégebben, azok 4 éve vannak ott, ezért említettem ezt a számot. Szóval a mai műsor első órájában a guantánamói táborról lesz szó. Mindarról, ami Guantánamón történt, arról az útról, ahogyan eljutottunk Guantánamóra, és arról a kiútról, amely kivezethet minket ebből az emberjogi csapdából. Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkasa borotfába van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixie-nek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Hogyan jutottunk el a kínzásokhoz? Mi volt ennek az útja? Alig 2 hónappal a terrorcselekmény után, a World Trade Center elleni terrormerénylet után George Bush katonai parancsot ad ki egyes nem USA állampolgárok letartóztatásáról, kezeléséről és kihallgatásáról a terrorizmus elleni háború keretében. Tehát akkor még egyáltalán nem volt háború, még az USA nem állt hadban, nemhogy Iránnal, de még Afganisztánnal, vagy nemhogy Irakkal, de még Afganisztánnal sem állt hadban. És azt mondom, hogy ez a háború már nem 2001-ben kezdődött, de 2001-ben is zajlott, és a 2001. szeptember 11-i terrortámadás, ennek a 2000 Amerikában élő nem USA állampolgárokról van szó, akik egyáltalán nem is feltétlenül tartoznak bármelyik a jövőben megtámadandó országhoz. De az imént tisztáztuk, hogyha az, hogy az Al-Qaida Network nem egy ország, hanem egy network. Egy network, ezért, amit... Ezért az Egyesült Államok... Nevezzük hálózatnak, nem viselhet hatat. Nem USA állampolgárok letartóztatásáról, kezeléséről. Ízlelgesd egy kicsit ezt a szót, Dábor. Igen, ez a nyilván most be kellene, hogy ugorjon a nácik különleges kezelése. Nem, az a baj, hogy a kezelésről nem ugrik be az embernek az, hogy valakit mondjuk napokon keresztül állva tartanak, miközben a padlóhoz van bilincselve a lába. Tehát a kezelés számomra nem ezt jelenti, de nem is azt jelenti, hogy jéghideg vízzel locsolják. Vagy azt, hogy mondjuk... naposszat földre bilincselve sötétben 100 decibellel szóló zenét hallgattatnak. Női fehér nem adnak rá, és női fogvatartottak előtt kínozzák meg a testnyílásaiba nyúlkának. Vagy mondjuk, hogy összerugdossák meg, levizelik a koránját, hogyha az illető... Jaj, véletlenül levizelik a koránt. Tehát igen, de kifejezetten, tehát ez az eufémizmus, hogy véletlenül levizelik a koránt, tehát rúdalnak egy koránt, és egy példányát a koránnak véletlenül levizelik. Te, Gábor, te véletlenül vizeltél már le koránt, esetleg Bibliát, fordult már ilyen veled elő, hogy hát így vizelsz, és így nézed, hogy hova folyik, hát jaj, hát ráfolyt a Bibliára. Előfordult már veled ilyen? Nem tartok ókori vallási iratokat, a korán nem is ókori, középkori vallási iratokat a toalettemben, de... Aha, de Guantanamo ilyesmi is előfordul. De igen, tehát mondom, tehát Guantanamo-t védeni azt hiszem, hogy gyakorlatilag lehetetlen feladat, és nem is szeretnék vállalkozni erre. Én csak azt mondom, hogy az Egyesült Államoknak, bár kétségtelenül a világ leghatalmasabb és legerősebb országai közé tartozik, ez a kétségtelenül a legerősebb és egyik leghatalmasabb ország, épp úgy joga van a polgárai megvédéséhez, és a kormánynak épp úgy joga van fellépni az ország biztonságát fenyegető, hagyj fejezem ezt a gondolatot, akár országokkal, akár hálózatokkal, terrorista hálózatokkal szemben, mint bármely más országnak. Hogy ezt milyen eszközökkel teszi, ez már lehet vita tárgya természetesen, és Guantanamo szerintem sem jó eszköze ennek a harcnak. Na, hát ez hogy az imént egyébként a reklámblokk előtt gondolatomat szeretném még folytatni. Mondom, tehát jellemző az Egyesült Államokra és az Egyesült Államok politikájára, illetve az Egyesült Államok nyilvánosságára, hogy akár az Abu Ghraib börtön, akár Guantanamo nagyon hamar a nyilvánosság, illetve a közbeszéd részévé vált, és az ott folyó kínzások, illetve a foglyokkal való bánásmód nagyon hamar az amerikai politika egyik legfontosabb ügyévé lett. Tehát azt gondolom, hogy de nem változott a helyzet, tehát a nyilvánosság szempontjából oké, tehát glasnost van, oké, de nincsen demokrácia. Tehát, hogy így ez egy ilyen, hogy mondjam, Gorbacsov éveknek volt ez a 86-os éve, amikor már lehetett beszélni arról, hogy nincs demokrácia. A demokráciának része a nyilvánosság, és része egy csomó olyan dolog, amely az Egyesült Államokban azt gondolom, hogy a világon egyébként sehol nem látott mértékben áll az emberek rendelkezésére. Igen, nem, hát nyilvánosság van, ez a része, részben, de demokrácia van. Akkor, amikor új elnököt választottak, szemben az, a jogállammal. Igen, akkor az emberek 2000, az Egyesült Államok polgárai az előző elnöki ciklus végén új elnököt választottak, akkor dönthettek volna úgy is, hogy elküldik azt az elnököt, amelyik többek között Kubába, Guantanamo-ra cipelte az államok ellenségeit. Ja. És ott kibaszta őket. Az Egyesült Államok polgárai nem így döntött. Csak azt mondom, hogy egy demokrácia sem feltétlenül biztosítéka annak, hogy ne kínozzunk foglyokat. Tehát azt gondolom, hogy nem itt a probléma. Attól, igen. Ez nem a választónak a felelőssége. Hanem a törvényhozóknak és a törvény alkalmazóinak. A másik pedig az, hogy ezeket az embereket ne nevezzük az államuknak az ellenségének, és azért nem, mert ezek ellen nem folyt soha semmilyen eljárás, semmilyen hivatalos eljárás, nem kaptak védőügyvédet, nem vádolták meg őket hivatalosan, és ezek közül valami 200-at már el is engedtek. Mégpedig úgy, hogy semmiféle vádemelés nem történt velük szemben. Úgyhogy konkrétan nem tudták bizonyítani semmit ellenük. Tehát elengedték őket, akik nyilvánvalóan azért kerülhettek oda, és azért tarthatták őket fogva, és azért kezelhették őket, meg kínozhatták őket, mert ők nyilvánvalóan az Al-Qaida hálózatnak a tagjai. Őket később szabadon engedték. Akkor itt nagyon nagy probléma van. Vagy az a probléma, hogy ártatlanul fognak el és kínoznak embereket vádemelés nélkül, vagy az a probléma, hogy az Al-Qaida hálózat tagjait szabadon engedik, hogy szabadon terrorizálhassák a lakosságot. Na most én feltételezem, valami nagyon nagy gond. Feltételezem, hogyha 4 éven keresztül vallatnak valakit, kínoznak valakit, és a világ leghatalmasabb titkosszolgálata és hadserege dolgozik azon, hogy bebizonyítsa a bűnösségét az illetőnek, és nem sikerül bebizonyítani, akkor az ember nem ellensége annak az államnak, hanem ártatlan. Innentől kezdve viszont azt kérdezem, hogy miért van az, hogy több száz emberről bizonyosodott be, hogy ártatlan, tehát ez gyakorlat, hogy nagyon nagy százalékuk ártatlan az odacipelteknek, és mégsem történt változás ebben a gyakorlatban, mégsem kaptak ezek például a kárpótlást, tehát ez hogy van? Én nekem problémám itt van. 2001. december 28-án az igazságügyi minisztérium jelzi a Pentagonnak, hogy mivel Guantanamo nem számít szuverén USA felségterületnek, a bíróságok nem kötelesek figyelembe venni az ellenséges idegenek részéről benyújtott habeas corpus, vagyis jogorvoslati kérelmeket. Ez, hogy ellenséges idegenek, vagy ellenséges harcosok, ez egy olyan kifejezés, ami arra való, hogy, hogy ne vonatkozzanak rájuk a genfi konvenciók, vagy ne vonatkozzon nem, rájuk semmiféle polgári nem szabályozás. Az amerikai sem polgári jog, minisztérium alkotta nem. Ezt a kifejezést. Jogon ez kívül van vannak, jogon kívül esnek, sem polgári jog, sem hadi jog. A hadviselést folytató, vagy a gerilla hadviselést folytató harcosok jogait a genfi egyezmény sem ismeri jó, el. De akkor mi ismeri el? Mi szabályozza az ő jogaikat? Hát mivel nincs ilyen, hogy alkaid állam, ezért nem egy másik állam de a genfi szemben. A genfi egyezmény harmadik cikkeje azt tiltja a kínzást és az emberi méltóságot sértő és megalázó bánásmódot, valamint korrekt bírósági eljárást követel meg. Ez nem attól függetlenül, hogy az ez ember ellenséges idegen, katona vagy civil. És egyébként elmondom még egyszer, azt gondolom, hogy a terrorizmus elleni harcnak Guantanamo rossz eszköze, és igen, feltételezi, illetve hát nem is feltételezi, hanem igen, nem tesz minket különbözővé azoktól, akiktől megpróbáljuk védeni magunkat. Itt van a legnagyobb probléma. Tehát, hogy ez az eljárás szerintem nem megszünteti, nem gyengíti a terrort, hanem éppen erősíti. Tehát akkor döntsük el, hogy a terror ellen harcolunk. Hogy a terroristáknak... De nem, de miért mondod, hogy a terroristák mikor szabadon engedik őket 200-asával? Szerintem erősíti a terrorizmust. Nem Guantanamo-i folyókról beszélek, hanem azt mondom, hogy általában a terroristáknak, vagy azoknak, akik valóban elszántan ideológikusan az Egyesült Államok ellenségei, azoknak szerintem mindegy, hogy Guantanamo van-e vagy. Szerintem erősíti a terrorizmust, mert egyre inkább alássa az emberek bizalmát a jogállamiságban, a törvényekben, tehát azt látják, hogy erőszakuralom van, az működik, amit az erősebb diktál, frusztrálja őket, és ez az erőszak alkalmazásához vezet. Az még ugye a Guantanamo tábor felállítása. Rendben, de én nem arról beszélek, a World Trade Center után is történtek terrortámadások, és ez egyre több és több lesz, minél erőszakosabb, és minél jogtalanabb az háború ellen, ugye a terrorizmus ellen folytatott háborúnak sokkal lényegesebb eleme az, hogy Spanyolország a madridi merényletet követően kivonult Irakból. És nincs is több merénylet. Nincs Párizs, Algér, Dakar. Egy csomó ilyen dolog. Tehát ez ebből tanulnak a terroristák. Ebből, hogy minket meg lehet ijeszteni, meg is ijedünk. De hogy meg lehet ijeszteni? Az iraki háború, várjál, tehát Irakba bevonulni nem kellett volna. Nem aztán kivonulni egy terrormerénylet miatt. Várjál, ez egy másik sztori. Tehát azért nem mossunk össze itt olyan dolgokat, amik nem tartoznak össze. Hadd idézem fel 2002. február 7-ét, amikor Bush kijelenti, hogy a genfi egyezmény harmadik cikkeje, amely tiltja a kínzást, az emberi méltóságot sértő és megalázó bánásmódot, valamint korrekt bírósági eljárást követel, ez nem alkalmazandó a tálib vagy az Al-Qaidához tartozó rabokra. Ez azt jelenti, hogy Bush egyszerűen kijelenti, hogy a genfi egyezmény nem alkalmazandó a tálibokra. A genfi egyezmény arról szól, hogy mindenkinek kijár a korrekt bírósági eljárás. Pontosan a korrekt bírósági eljárás lenne az, amelynek a keretében bizonyítást nyerhetne az, hogy valaki tálib vagy az Al-Qaidához tartozik-e. De mivel nem kap korrekt bírósági eljárást, ezért aztán nem tudják bebizonyítani vele kapcsolatban, hogy az Al-Qaidához tartozik vagy tálib, akkor viszont milyen alapon függesztik fel az ő jogát ahhoz, hogy bírósági eljárást kaphasson. Tehát ez az önmaga farkába harapó kígyó esete, amikor gyakorlatilag azért nem szerezhetsz érvényt az igazságodnak, mert rád sütik, hogy az Al-Qaidához tartozol. Holott a genfi konvenció éppen azért rendelkezik így, hogy senkit ne lehessen megvádolni, hanem mindenki megkapja a bírósági eljárást pont annak érdekében, hogy a jogállamiságnak ez az alapja, ami most már idestova 500 éves múltra tekint vissza, ez érvényesüljön. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállai hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit sokat töprengtem, vajon honnan merít? Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. Itt van velünk a vonalban az Amnesty International kampánykoordinátora Sebai Bernadett, akit a Guantanamo-i fogolytáborról fogunk kérdezni, ugyanis volt az Amnesty Internationalnek ma egy akciója ezzel kapcsolatban. Üdvözöllek! Sziasztok! Miért volt ez az akció? Mit akartok vele elérni? Jelenlegi akciónk az amerikai nagykövetség előtt tüntettünk, és az amerikai kormány terrorizmus elleni harc jegyében elkövetett jogsértései ellen tiltakozunk, illetve egyáltalán a CIA titkos fogolytábor rendszer, a titkos fogolyszállítások ellen. Ez a titkos fogolyszállítások, ez érdekes, ez ugye valószínűleg azt jelenti, hogy Guantanamo-ra szállítottak foglyokat, és ebben több ország is érintett, és ha jól tudom, Magyarország is benne volt, itt is szálltak le ilyen gépek. Ez ügyben a magyar kormány bármilyen választ adott már a kérdésekre? Magyar kormány erről régebben nyilatkozott, még több évvel ezelőtt adott válaszokat ezekről a repülőjáratokról, illetve egyébként az, hogy ezek a repülőjáratok jól hangzó urban legendek, nagyvárosi legendák, ezen kívül mit lehet ezekről pontosan tudni? Tehát valaha, pontosan, valamikor bebizonyosodott, vagy az, hogy a CIA embereket szállított akárhonnan, akárhová? A rakszámukat, azt, hogy mikor szálltak fel, honnan, hová, azt, hogy melyik repülő tereken szálltak le és fel, úgyhogy ezekről mindent lehet tudni, csak éppen azt nem, hogy nem voltak bejelentve ezek a gépek egyik reptére sem. Ezekről az adatokról úgy tájékozódnak az emberjogi szervezetek is, akik nyomoznak ebben a témában, hogy repülőterektől kérik be az adatokat, beletekintenek repülési naplókba, illetve járatokról kérik. És a repülési naplókban szerepel, hogy a Malév 706-os járata után következik a CIA terrorista gyanú személyeket szállító járata útban Guantanamo felé Iránból? Természetesen nem, viszont ezeknek a járatoknak van egy számuk, és utána lehet nyomozni, hogy ezek a járatok milyen céghez tartoznak, az a cég kinek a tulajdonában van, illetve ezeket a menetrendeket össze lehet vetni az érintettek, tehát a foglyok beszámolóival, hogy ők mikor, melyik időpontban, hány órát utaztak. Amerikai katonai... Történik ez a tájékozódás, igen. Az amerikai katonai ítélőszékek 520 embert minősítettek ellenséges harcosoknak. Ezek az ellenséges harcosok, ez egy érdekes jogi státusz, vagy inkább egy jogon kívüli státusz, jogon, hogyha jól értelmezem. Jogon kívüli státusz, így helyesbíteném, így van. Egyébként összesen hány Guantanamo-ra szállított repülővel, Guantanamo-ra szállított fogolyról van tudomásuk? Guantanamo-ra összesen 775 fogolyról. És ez hány repülőt jelent? Őket azt nem tudom megmondani. Nem tudjuk, mivel titkos fogolyszállításról van szó, nem tudjuk, hogy hányan voltak egy adott repülőn, de én tudok neked mondani, mert most kikerestem direkt, mert látom kekeckec. 2005. október 3-án egy CASA 235 vesző N168D Lajstrom számú repülőgép Izlandról Budapestre repült, másnap tovább repült, célállomása ismeretlen. Repülőgép megfigyelők leírása szerint a közel-kelet irányába haladt, a repülőgépet a Devon Holding and Leasing üzemeltette, ezt a céget a sajtóban CIA fedőcégként szokták említeni. Itt még van egyébként több ilyen is, én nem hiszem, hogy untatni kéne vele a hallgatókat, hogy felolvassam, de ha nagyon ragaszkodsz hozzá, mindenképpen felolvasom. És a megfigyelők az ablaküvekhez, az órukat nyomó, nem tudom, tálibfogó jelölteket is látták? 2004. augusztus 31-én szintén a CIA fedőcégeként üzemeltetett egyik gép leszállt Budapesten, a repülőről semmilyen feljegyzést nem találtak, ami meglepő azért egy repülőtéren. Semmilyen feljegyzést nem találtak arról, hogy ez a járat honnan érkezett és hova repült. Egyébként tovább. Az emberjogi bűncselekményekkel kapcsolatban jellegzetes ez a cinikus élcelődés, amit itt előadt. Nem, én csak furcsálom. Ablaküvekhez nyomott arcú Al-Qaida fogvatartottakkal kapcsolatban. Csak olyan érdekes, hogy az Amnesty-nek megint van egy Amerika ellenes kirohanása, és megint nem ütköztem bele egyetlen egy, mondjuk a 22-es számú észak-koreai fogolytábor, ahol 50 ezer embert tartanak fogva ebben a pillanatban, elítélő nyilatkozatukban. Tehát az észak-koreai nagykövetség elé 60%-an kevesebb szer vonulnak valamiért, ki tudja miért, az Amnesty-sek, akik egyébként a hiperbalos indie médiát tekintik a mindenkori híreik forrására. Bernadett, miért van az, hogy az észak-koreai nagykövetség elé nem vonul az Amnesty, és az amerikai nagykövetség elé pedig igen? az, hogy mi Magyarország nem vonultunk fel az észak-korai nagykövetség elé, de az, hogy az Amnesty nemzetközileg foglalkozik ezzel a témával, azt nagyon elhiszem, még nagyon el tudom képzelni. Szóval ez úgy van, kedves Gábor, hogy ezek a szervezetek, ez egy nagy nemzetközi szervezet, és a helyi, például a magyarországi szervezet az így választ mondjuk a 200 különféle téma közül évente, hogy éppen melyiket tudják feldolgozni, mert ugye kevés emberük van, kevés aktivistájuk, és akkor lehet, hogy csak 3-4 nagyobb visszaélést fognak kiemelni. Gábor, szerinted egy tüntetéssel melyik országra lehet nagyobb nyomást gyakorolni? Egy olyan országra, amelyik magát demokratikus és jogállami országnak tartja, vagy egy olyan országra, amelyik magát proletár diktatúrának tartja? Hát igen, ez egy jó kérdés. Ez az elvárást én tökéletesen megértem. Tehát... Melyikre lehet könnyebben nyomást gyakorolni szerinted? Melyikre érdemesebb megpróbálni nyomást gyakorolni? Nyomást gyakorolni, amelyikre a legkönnyebb. Tehát, ugye, azokat az embereket érdemes megmenteni, akiket meg lehet. Nem? Aiket nem kell, értem. De mindent meg kell próbálni. Értem, csak szerintem oda érdemes az energiákat összpontosítani, ahol emberek megmenthetők. Ez nem erkölcsiség. Szerintem meg oda érdemes energiákat kérdése. Igen, csak ez olyan furcsa az érdés, az olyan, hogyha azt mondanám, mondjuk 1943-ban, amikor éppen a csúcsra jár, vagy üzemel az auschwitzi haláltábor, akkor mondjuk a féldemokratikus Dél-Amerika korrupt kormányai foglalkoztatnának engem, és nem az auschwitzi haláltábor, mert hát velük úgysem tudok mit kezdeni, hiszen a keleti front még messze, őket nem fogja felszabadítani soha senki. Felejtsük is el őket, nem is számítanak, hiszen a legkönnyebb ponton kell támadni, és akkor legyenek a dél-amerikai korrupt féldemokratikus rezsimek. Jó, még kérdezzünk egyet az Amnesty képviselőjétől. Nem, hogy erről az ellenséges státusztól érdemes lenne beszélni. Igen, én is erre utaltam, hogy az ellenséges harcosok azok. Észak-Koreáról nem érdemes beszélni. Majd mindjárt visszatérek Észak-Koreára, nyugodj meg, most egyelőre nem arról van szó, tehát itt most kérdezzük az Amnesty International képviselőjét arról, ami ma volt egy akciókban tanulóval kapcsolatban. Tehát az ellenséges státusz, ezt érdemes lenne kifejteni. Tehát erről az ellenséges harcos státuszról ez egy meglehetősen érdekes dolog, mivel ugye az amerikai kormány arra utal, hogy olyan alapon vonja meg az ártatlanság vélelmét ezektől a foglyoktól, hogy ők vagy nem, ugye alapvetően nem amerikai állampolgárok, el sem lépték Amerika határait, illetve a Guantanamo-ban nem érvényesek az amerikai törvények, mert hogy Amerikán kívül esik ugye ez a terület korában. Azonban a kubai törvények, és illetve a spanyol törvények sem érvényesek Guantanamo-ra, ezt az amerikai kormány már korábban kimondta, tehát gyakorlatilag ez egy úgymond ilyen jogilag ismeretlen terület. Így van. És az ellenséges státusz, ez egy szintén egy jogilag ismeretlen definíció, és erre hivatkozva ezt megkreálva a pusztán természetesen a gyanú és a feltételezések alapján, nem egy jogilag elfogadott vádemelési és bizonyítási technikával fogják rá, illesztik rá az emberekre ezt a stigmát. Ez, hogy azt mondom mondjuk rád, hogy ellenséges harcos vagy, és ezen az alapon elfoglak téged és megkínozlak, ez nem olyan, mintha mondjuk azt mondanám rád, hogy te nem ember vagy, hanem mondjuk humanoid, vagy azt mondanám rád, hogy nem ember vagy, hanem mondjuk biorobot. És az emberi jogok azok értelemszerűen a biorobotokra nem vonatkoznak, úgyhogy én innentől kezdve téged megölhetlek, megerőszakolhatlak, vagy megkínozhatlak, vagy bármit tehetek veled, mert onnantól kezdve nem vagy ember. Tehát tulajdonképpen végzek egy ilyen kis nyelvi csúsztatást, és onnantól kezdve bármit tehetek. A Korán egyes is így gondolkodnak egyébként a hitetlenekről. Hát értem, tehát akkor, akkor ugyanazt a módszert alkalmazák a Koránnak a fanatikus értelmezői, mint amiket az amerikai törvénykezés Guantanamón, értem? Ez egy jó analógia, nem, köszönöm. Nem, azt mondom, csak azt mondom, hogy ők is így, hogy ők is így, pont így. Nem, én csak azt szeretném kérdezni, hogy akkor ha az ember egy sok országot behálózott terrorszervezet ellen visel háborút, aminek a katonái. Akkor maga is jogszerűtlen intézkedéseket fog hozni? Nem, ez volt a kérdésem. Akkor ők milyen jogi státuszba tartoznak? Tehát ha én elfogok egy Al-Qaida harcost, aki mondjuk mit tudom én egyébként egy békés életet élő bosnyák polgár, akkor ő milyen jogi státuszba tartozik, ha egyébként az Egyesült Államok létesítményeit vagy mondjuk nagykövetségeit támadja külföldön? Jó, szerintem térjünk erre vissza. Tehát jogilag vannak erre definíciók, hogy milyen bűncselekmény elkövetésére milyen eljárást kell indítani, és milyen büntetés jár érte. Tehát nem kell ehhez új definíciókat alkalmazni. Mondjuk vannak jogi definíciók. Ha én mondjuk azt mondom, hogy az Egyesült Államok kormányát képviselem, és nem hiszem el, hogy a szomáliai kormány képes lenne megfékezni a helyi alkaida sejteket, viszont nekem az Egyesült Államok kormányaként kötelessége védeni a polgáraimat, illetve az intézményeimet, akkor mi a akkor ártatlan embereket fogsz elszállítani Guantanamóra? Én nem azt mondom, hogy ártatlan embereket fogsz elszállítani Guantanamóra. Gábor, azt kell megérteni, hogy a jog az mindig működik országokban emberekre. Országokon kívül nem emberekre nem működik a jog. Tehát ez a lényeg. Tehát Guantanamo nincs országban, akik pedig ott vannak, azok sem nem civilek, sem nem hadifoglyok. Sem hadijog nem vonatkozik rájuk, sem nem civil jog nem vonatkozik rájuk. Ők ellenséges fogvatartottak, ellenséges harcosok, kvázi kutyák, disznók, állatok, akikkel azt lehet csinálni, amit nincs joguk. Erről van szó. Nincs joguk. Jogon kívül vannak. Jogon kívül. De milyen, igen, és milyen jogaik vannak? Nincsenek emberi jogaik. Sem hadijog, sem civil jog. Ez egy kifejezés. Ez egy nyelvi formula, körülbelül azt jelenti jogilag, mint hogy kutya. Ha alkotunk egy ilyen kategóriát, akkor a megfelelő jogokat is meg kell hozzá alkotni. Akkor annak legyenek keretei. Köszönjük szépen Sebály Bernadettnek, az Amnesty International kampánykoordinátorának, hogy végighallgatta üvöltözésünket, és sajnáljuk, hogy nem sikerült vele érdemben beszélnünk erről a mai akcióról. Köszönjük. Hello. Köszönöm én is a beszélgetést. Sziasztok. Hello. Szóval... Gábor, én azt szeretném mondani, hogy amikor te számon kéred az Amnestyn azt, hogy miért nem kampányol mondjuk Észak-Korea mellett, akkor, vagy Észak-Korea ellen, bocsánat, akkor azt kell tudnod, hogy nem túl nagy a költségvetése a szervezetnek, de ha például támogatnád őket, akkor, és írnál nekik még egy levelet is, hogy a támogatásodat szeretnéd, ha erre használnák fel, akkor nagy valószínűséggel fognak kampányolni az észak-koreai emberiség ellenes elnyomó rezsim ellen is. Beszéltél, kedves Gábor, arról, hogy Amerikában a nyilvánosság az milyen nagy. És hogy ez a nyilvánosság, ami egyébként a jogállamiságnak csak egy kicsiny része, a nyilvánosság révén tudjuk azt, hogy mennyire nem működik a jogállamiság az Egyesült Államokban, vagyis hát nem is az Egyesült Államokban, nem azon, ha nem Guantanamo, és ilyen cinikusan hozzáteszi, hogy ha nem Guantanamo, igen, nem az USA. Az FBI készített egy felmérést ezzel kapcsolatban. 493 Guantanamon szolgált börtönőrt, illetve börtönben dolgozó alkalmazottat kérdezett meg arról, hogy látott-e a saját személyével visszaéléseket, amelyek a fogvatartottak kárára történtek volna. Milyen visszaéléseket? Hát azt hiszem, hogy számos tanúvallomás vonatkozik erre. Mondok például néhányat. Youssef al-Sheri, ő az, akit fájdalmas kényszertáplálásnak vetettek alá akkor, amikor megpróbált éhségsztrájkkal tiltakozni a hosszú távú vádemelés nélküli indokolatlan fogvatartás ellen. Vagyis aztán életben tartották. Kényszertáplálásnak vetették alá, lehűtött cellákban székbeszíjazták, zavarták az imájában, nem hagyták aludni, és amikor már vért hányt, akkor a katonák azon élcelődtek, hogy nézd, mit tett veled a vallásod. Ő volt Youssef al-Sheri. Szóval, hogy is fogalmaztál, életben tartották őket? Hát igen. Mondok egy példát, 12 alkalommal követett el öngyilkosságot Juma el-Doshari konkrétan. 12 alkalommal, legalább 12 alkalommal őt halálosan megfenyegették, szélsőséges hidegben tartották, verték. Vannak olyanok, akiket viszont szélsőséges melegben tartanak. Vannak ugyanis olyan eljárások, amelyeket ez a jogi szabályozás, vagy hogy mondjam, inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a jogon kívüli szabályozás nem tekint kínzásnak. Mi az, ami nem kínzás Guantanamón? Tehát ők elmennek a kínzás határáig, de azt nem lépik át. Hidegkamra. Álvatartás napokon át a padlóhoz bilincselve. Locsolás jéghideg vízzel, alvás megvonás, levetkőztetés, stressz helyzetek. Stresszfokozás kutyákkal. Fulladás közeli állapot előidézőse. Naphosszat földre bilincselve sötétben, nagy hangerejű zene mellett. Kényszerű borotválás. Szexuális megalázás női börtönőrök előtt. Vallási kegytárgyak elkobzása, ingerszegény környezetben tartás, szélsőséges hőmérsékletek. Mondjuk amikor pórázon vezetik őket, mint egy kutyát, négy kézláb. Na igen. Szóval akkor Guantanamon kínozzák a foglyokat, értem. Akkor térjünk vissza erre a felmérésre, amit az FBI készített. 493 börtönőrt kérdeztek meg, a 493 börtönőr közül 26 mondta azt, hogy kínoztak foglyokat. Tehát a 493 börtönőr közül valami 470 mennyi? 477 tagadta, hogy kínoznának foglyokat. a vélemény. Nem feltétlenül van mindenki benne, tehát biztos, hogy van olyan börtönőr. Aha. Még olyan is lehet. Tehát úgy gondolod, hogy 493 közül 26 tud róla. Jó, abban semmi furcsát nem találok, hogy egy CIA alkalmazott nem tesz vallomást az alkalmazóira. De az FBI-nál várjál. Igen, de nem hiszem, hogy ez... A Szövetségi Nyomozóhivatalnál várjál. Milyen állam ez? Csak milyen képet fest nekünk ez erről az államról, ahol az egyik állami hivatal az kínozza, méghozzá a törvénytelenül kínozza ezeket a fogvatartottakat, a másik állami hivatal pedig képtelen arra, hogy ezt a nyomozást normálisan lefolytassa, mert azok letagadják és hazudnak. A kormány jobb keze hazud a kormány, hazudik a kormány bal kezének. Mi a képünk erről? Hát szerintem ez a dolog megint ilyen pesszimista, illetve hisztérikus olvasata. Én azt gondolom, hogy kevés olyan ország van a világon, ahol egyébként az ország egyik nyomozati szerve ilyen keményen járna el az ország egyik másik nyomozati szervével, vagy akár az ország legjelentősebb titkosszolgálatával. Egyébként tényleg ebben a pillanatban Magyarországon a magyar titkosszolgálatok hány ellenséges ügynököt tartnak a börtönékben fogva? Ezt tudja valaki? Nem tudjuk, de hagyd mondjak pár számot. Egyet se nevetséges magyar titkosszolgálat. Hagyd mondjak pár számot. 2002. január 11 óta összesen 775 embert tartottak fogva. Jelenleg 430-an vannak, akik 35 különböző nemzetiséghez tartoznak. 17 olyan rab van, aki még nem töltötte be a 18. életévét, az sem semmi. Egyetlen foglyot sem ítélt el az USA bűncselekmény miatt. Tehát ezt most így lehet, hogy meg kéne, hogy ismételjem, mert az egész eddigi vitánkat mondjuk felülírja. Egyetlen foglyot sem ítélt el az Egyesült Államok bűncselekmény miatt. Nem arról szerintem van szó, ez a hogy... Guantanamo funkciójából ered. Guantanamo, igen, egy kínzótelep, egy kihallgató és nem tudom, ha létezik negatív előjelű eufemizmus, akkor igen, egy kínzótelep. De a Guantanamo szerintem elsősorban nem az elfogott Al-Qaida potentátok elítélésére állították föl, hanem azért, hogy az elfogott Al-Qaida harcosokat kihallgassák, és az ott szerzett információkat. Itt az a probléma, hogy ezek nem Al-Qaida harcosok. Tehát, hogyha egyetlen foglyot sem ítéltek el a 775 emberből, akit eddig elfogtak, akkor ezeket nem lehet Al-Qaida harcosnak nevezni. Tehát én nem értem jó, a problémát. Én azt gondolom, szó, én meg nem értem, meg a legőszintébben nem értem, hogy miről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy mi nem tudhatjuk, hogy ezek az emberek miért kerültek oda, miért kerülnek el onnan. Erről is szó van, hogy nem tudhatjuk. Hát igen, erről is szó van. Na várjál, de nem csak, hogy nem tudhatjuk, senki sem tudhatja, mert nem volt törvényes eljárás. Tehát rájuk sütötték azt, hogy ők Al-Qaida harcosok, eddig egyetlen egyre sem bizonyították rá, hogy ők Al-Qaida harcosok. 400-at elengedtek közülük, mondván, hogy mégsem Al-Qaida harcosok, és nem számoltak el az emberi jogaikkal senkinek. És erre te azt mondod, hogy ügyetlen. Ez volt a jelző, amit használtál, Gábor. Ez egy nagyon ügyetlen dolog, ez a Guantanamo. Te ügyetlennek nevezed a kényszerű borotválást, a szexuális megalázást női börtönőrök előtt, vallási kegytárgyak elkobzását, stresszfokozást kutyákkal. Ez ügyetlennek hívod. Pusztán gyakorlati, vagy ilyen, nem tudom, pragmatikus szempontból Guantanamo nem egyéb, mint az egyébként a közel-keletre, illetve az arab fundamentalizmusra. Vagy az amerikai fundamentalizmusra. Igen, szóval az arab fundamentalizmussal nem törődő amerikai titkosszolgálatok túlreagálása, most nem erre miért megfelelő jelző. Na, várjál, és erkölcsi szóval szempontból most pragmatikusat szempontból, ismerjük. Az erkölcsi szempontból tökéletesen elítélendő, ezzel én is így gondolok, csak azt tudnunk kell, hogy 2001. szeptember 11-én, ez az adat nem tudom, hogy mennyire valós, hogy mennyire nem, de jól tudom, a CIA-nak 22 arabul beszélő ügynöke volt összesen. Nagyon nehéz helyzetben voltak, nyilván vannak is. Nyilván alacsony a költségvetésük. Nem alacsony. Ugyanakkor ezt az összes elkövetőt például már nyomon követték, és tudták, hogy ezek reggel egy adott időpontban felszállnak repülőgépekre, és nem gondolták, hogy baj lesz. Tehát amikor New Yorkban három különböző gépre, vagy három különböző gépre felszállnak így hármassával ezek az emberek, akiket évek óta követnek, akkor a CIA, akinek ehhez nem kell arabul beszélő ügynökének lennie, az hát, nem gondolta, kell. Hogy valami itt lesz. Tudták, hogy ezek repülőgépvezetői tanfolyamokon vesznek részt, és nem gondolták, hogy ebből valami lesz. A fontos időpont, a fontos dátum. De most már ott tartunk, hogy valójában tudtak róla, csak nem én azt gondolom, hogy vagy tudatosan, vagy véletlenül, de rosszul végezték a dolgokat, és nem azért, mert 22 arabul beszélő ügynökük volt. Fontos dátum 2002. augusztus 1-e, amikor az igazságügyi minisztérium levelet ír a Fehérháznak, melyben az elnök engedélyt adhat a kínzásra, kifejtve, hogy a kihallgatás során lehet olyan súlyos fájdalmat okozni, ami még nem lépi át a kínzás határát. A fontos kérdés az, hogy az elnök az pszichológus vagy pszichiáter, vagy mi az elnök, aki megmondja azt, hogy hol van az a súlyos fájdalom, ami nem lépi át, és hogy az igazságügyminisztérium az az emberi jogokat átruházza az elnökre, és azt mondja, hogy az elnök onnantól kezdve szabadon dönthet arról, hogy ki kínoszható és ki nem. A szélső középben mutatja. Lézerfejű az élménykorongon. DVD ajánló magazin 6-tól 7-ig. Mi szükség színházra a mozikorában? Mit tesz hozzá egy színi előadás egy mozi előadáshoz a színészek nem mindig kellemes leheletén és a gyakori szövegbakikon kívül? Mi szükség mozira a DVD korában? Mit tesz hozzá egy mozi előadás egy DVD megtekintéséhez a székkarfája alatt talált rágógumin, a film előtti reklámokon, meg a szutyog tehetségtelen címlapsztárokon kívül? Lézerfejű az élménykorongon. A szélső közép hitet tesz a DVD fogyasztás mellett. A filmtörténet klasszikusai mindig azonnal kölcsönözhetőek, nem kell várni rájuk, vagy félretetetni. A DVD az örök értékek időtálló formája. Lézerfejű az élménykorongon. A szélső közép DVD ajánló magazinja. Ez a Lézerfejű az élménykorongon, amely egy órában filmeket fogunk ajánlani nektek, mégpedig olyan filmeket, amelyek DVD-n hozzáférhetőek. Nagyon könnyedén ki fogjátok tudni venni ezeket a filmeket a DVD-TK-ból, főleg azért, mert ezek a filmek, ezek klasszikusok. Az emberek hagyományosan a legújabb szemetet veszik ki mindig, tehát az éppen most megjelent szutykot keresik, és abból hiába van három, egyik sincsen bent. Ezek, amikről beszélünk, ezek a filmtörténet legjobb filmjei, legkomolyabb filmjei, és legerőszakosabb filmjei, kifejezetten a mai napra való tekintettel, hiszen Guantánamót hogyan ünnepelhetnénk máshogyan, mint a film történetének négy talán legerőszakosabb filmjével, hogy minden műfajból, minden kontinensről és minden fajta ízlésvilágból válogassunk azt a szempontrendszert, azt remélhetőleg majd a visszajelzéseitek fogják a mi számunkra bizonyítani. Az 55-55-98-6-os telefonszámon várjuk azokat a telefonokat, azokat a hívásokat, amelyek hozzá szólásaitokat jelzik majd a számunkra. Az első film, amivel foglalkozunk, az a Gyűlölet című fekete-fehér magyarul beszélő francia filmdráma, amelynek rendezője és forgatókönyvírója egyben a látnoki képességű Matthieu Kassovitz, aki 1995-ben meglátta a 2005-ös zavargásokat, tehát mondjuk úgy 10 évvel előzte meg a korát a csávó. Hogyha tudni szeretnétek, hogy kicsoda, biztos láttátok az Amen című filmet, annak a főszereplője volt, hogyha az Amélie Poulain Csodálatos élete című filmet láttátok, abban ő volt Amélie szerelme, aki a kis fotókat gyűjtötte, szóval egy nagyon-nagyon jó színészről van szó, aki egy zseniális rendező is egyben, és ez a filmje, ez pedig az európai film igazi klasszikusa. Ez a film az európai globalizáció kritika celluloid klasszikusa és talán legnagyobb dobása. A Gyűlölet kemény film a francia társadalomnak arról a vidékéről, ahol a gyűlölet az utcán él és virul. A városi tizenéveseket egyetlen dolog tartja össze, a társadalom gyűlölete. Amikor egy rendőrségi kihallgatáson egy 16 éves fiúval kegyetlenül elbánnak és a fiú meghal, dühös barátai aznap éjjel fellázadnak. Az 1995-ben Vincent Cassel főszereplésével készült filmben a dű, a gyűlölet, az elszabadult indulatok brutális valóságát látjuk. A gyűlölet zsaru ellenes film, és azt akarom, hogy így is értelmezzék, mondja filmjéről a rendező Matthieu Kassovitz. Amikor egy társadalom zuhan, akkor a 10. emeletnél mit hallasz, amikor kinézel az ablakon mondjuk a 10. emeleti irodádból? Még minden rendben. Még mindig minden rendben. Eddig minden rendben. Mit jelent az, hogy egy film zsaru ellenes? Ez a film, ez minden ellenes. Az az igazság, hogy nem csak zsaru ellenes, ez a film, ez társadalom, hát hogy mondjam, nagyon kevés, hát nincs benne igazából az azonosulható figura. Nem, szerintem az az erénye, hogy bemutatja a számunkra egyébként ismeretlen zárt világot, a külvárosi bevándorlók világát Párizsban, akik Párizsról nem is úgy beszélnek, mintha ott élnének, hanem hogy az egy másik város, ahol ők élnek, az egy másik világ. és számukra nem létezik semmilyen perspektíva az életben, abszolút semmi funkciójuk nincs az életben, tehát ők így a könnyű drogok és a munkanélküliség és a napközbeni tengés-lengés között valahogy úgy elvannak, és a gyűlölet az, ami a társadalommal szembeni, a hatalommal szembeni gyűlölet az, ami őket valahogy egyé kovácsolja. A zsidó származású, az arab származású és a fekete-afrikai külvárosi bevándorló srácot, és az ő történetük ebből a nihilből egy egészen szörnyűvé kifejlett felé, de közben a film amellett, hogy egy rettenetes tragédia, a közben igazán szórakoztató is tud lenni, és tényleg végtelenül izgalmas az, hogy egy olyan világgal ismerkedsz, ami teljesen számodra ismeretlen kell. Hát én azt hiszem, hogy az európai film talán legprogresszívebb dobása a 90-es évekből, és valami igazi klasszikus. Azt lehet mondani, hogy egy olyan világot idéz fel, amelyben az erőszak, a frusztráció, a hétköznapok gyűlölete, az intolerancia, a türelmetlenség, és most nem a PC értelemben vett intolerancia, hanem a minden iránti intolerancia. Tehát a viszonyulás a világhoz, a külvilághoz egy olyan irritáltság ezeknek a fiataloknak az életében, amely nagyon-nagyon erőteljesen jelent meg 10 évvel később a külvárosi zavargásokban. És ez szó szerint jelent meg, tehát pontosan úgy történtek a dolgok. Hogy Kasovic ezt 10 évvel korábban, amikor ez még csak bomladozott, tehát azok, akik gyújtogattak, akkor még csak 10 éves kölykök voltak. Megjegyzem, én azt olvastam róla, hogy valóságos eseményeken alapuló film, tehát hogy már akkor is volt valami, de az igazság szerint akkor is megelőzte a korát, mert ez 10 évvel később vált valódi problémává, amire az egész világ odafigyelt. Van benne egy nagyon zseniális filmtörtént, nagyon zseniális, ilyen nincs is, hogy nagyon zseniális, a zseniális annak nincsen közép meg felső foka, de az elszólásom az utal arra, hogy milyen szinten nagyon jó az a filmtörténeti utalás, amikor Vincent Cassel áll szemben a tükörrel, és a film történetének talán legnagyobb klasszikusát, legjobb filmjelenetét a Taxisofőr című filmből idézi fel De Niro-t, ahogy áll a tükör előtt, és azt mondja, hogy te hozzám beszélsz? Te hozzám beszélsz? És állítom, hogy nincsen olyan férfi, tehát nem létezik olyan férfi a világon, aki ezt még nem adta elő a tükör előtt. Hogy te hozzám beszélsz? És így megfordul, tudod, hogy nincsen olyan, hogy rajtam kívül senki, ez hozzám beszél. Te hozzám beszélsz? Ilyen tréfával. És kiadja ezt elő, és ez a mi nagy örömünk és nagy csodálatunk. Hát ennek a magyar hangja, amitől igazán szép lesz ez a jelenet, és amitől belopta a szívvel. Vincent Cassel magyar hangja. Csonka Pici András. Csonka Pici Ding Dong Bandi András, senki más. Az az igazság, hogyha Csonka Pici majd egyszer megtér a teremtőjéhez, mindig úgy képzelem, hogy ott fog állni Szent Péterrel szemben, és Szent Péter azt fogja mondani, hogy ne haragudjál, de ide nem jöhetsz be. De hát én egy akkora nagy színészóriás voltam, mondja majd Csonka Pici, és így nézi a szerepeit, Szent Péter, hogy úristen, na nem. Mit tettél az emberiséggel? Mit tettél az emberiség ellen? Hát hogy képzeled, hogy ide bejöhetsz? És akkor Csonka Pici egyszerűen rámutat arra, hogy én voltam a Gyűlölet című filmben. Hát én voltam Matthew Kasovicnek, vagyis hát Vince-nek, mert hogy a szerepe Vincent Cassel-nak. Matthew Kasovic filmjében én voltam az egyik szinkronhang, méghozzá a főszereplő szinkronhangja. És nagyon jó voltam, ezt el kell ismerned, kedves Szent Péter. És erre Szent Péter azt fogja mondani, hogy bosszúsan egyébként, azoknak a bosszúságával, akik tudják, hogy a másiknak igaza van, bár ezt nem szívesen ismerik el, hogy na jó, gyere be, pici. Anthony Burgess 1962-es megfilmesíthetetlennek tartott regényét Stanley Kubrick az eredeti mű sajátos hangulatát megőrizve, rendkívüli képekkel, hangokkal, hangulattal és nyelvezettel álmodta vászonra 1971-ben. A Malcolm McDowell főszereplésével készült Mechanikus narancs mai napig a filmművészet egyik legsokkolóbb alkotása, amely sokáig még Angliában is tiltó listán szerepelt. A filmet 4 kategóriában jelölték Oscar-díjra, és a bemutatója évében elnyerte a New York-i filmkritikusok legjobb filmnek és legjobb rendezésnek járó díját. Ez az egy óra, ez a globalizáció kritikus filmek egy órája. Nem is tudom, hogy melyik volna nagyobb klasszikus ennek a műfajnak. Már regényben sem, mint Anthony Burgess, és nem tudom, hogy melyik lehetne nagyobb klasszikus ennek a műfajnak filmben, mint Stanley Kubricknak a Mechanikus narancsa, amely egy 137 perces 1971-ben, ismétlem, 1971-ben készült film. Egy olyan film, ami akkor készült, amikor sokatok, még nem is volt globalizáció. Sokatok még nem is élt, és egy olyan film, amit majd az unokáitok megnéznek, és úgy fognak elborzadni rajta, hogy ilyet még soha életükben nem láttak. Azt hiszem, hogyha létezik olyan film, ami kortalan, akkor a Mechanikus Narancs... Én számból biztos furcsa hangzik, de 1971-ben ifjabb George Bush éppen a bevonulást igyekezett megúszni a vietnámi háborúban, úgyhogy... Uh-huh. Sikerült is neki, én úgy igen, tudom, igen, soha igen, nem volt katona. Hát ez látszik is egyébként a politikáján. A nemzetőrségnek lett végül tagja, illetve a nemzeti gárdának, de Vietnámban soha nem kellett átmennie. Aha. Hát igen, kb. Úgy is politizál, mint aki soha nem járt a fronton. Ilyen könnyű szívvel olyan, csak azt tud embereket a halálba, a húsdarálóba küldeni, aki soha nem járt ott. Hát ez nem igaz, mert ugye Hitler is frontkatona volt, és Sztálin is a cári cint a későbbi Sztálingrádot, illetve Volgográdot elfoglaló vörös katonák parancsnoka volt, tehát ők látták, hogy milyen a front. Na most a Mechanikus Narancs... harcolt a Burhában. A Mechanikus Narancsban sem Sztálinról, sem Hitlerről, sem Churchillről és a Burhában. De a Mechanikus Narancs a filmjeim közé tartozik, ahogy egyébként a születetgyilkosok is, de azt gondolom, hogy nem a lehetséges, vagy talán tényleges alter globe vagy globkét olvasat miatt, sőt, elsősorban ezért nem. Szerintem nem is, szerintem inkább egy ilyen társadalomkritika. De szerintem én még társadalomkritikusnak sem tartottam ezeket a filmeket hosszú időn keresztül, amíg nem értesültem arról, hogy ezek a filmek egyébként társadalomkritikus filmek. Csak szórakoztatott? Nem. Azt gondolom, hogy a Kubrick film is egy olyasféle az ősidők óta létező emberi igényről szól. És nem véletlen szerintem, hogy ezeket a filmeket elsősorban a férfiak élvezik, és a fiatal 20 és 30 éves férfiak kedvenceivé válnak, ami mindenkorot volt, nem tudom, rendszerektől, államrezonoktól és ideológiáktól függetlenül minden fiatal férfi vérében. A totális az szabadság. Az erőszak és a totális szabadság vágya az érzés, hogy mindent meg, hogy én legyek az életem totális és egyetlen ura. Hogy nincsenek cselekvési határok. Nincsenek cselekvési határok. Egyébként hasonlóan érveltek vagy politizáltak a nácik is, amikor azt mondták, hogy vagy a nép Hitler mondta, biztos rosszul idézem őt, vagy parafrazálom őt, de ő mondta azt, hogy aki barbárnak nevez minket, az nagyon jól teszi. Mi valóban barbárok vagyunk. Mi el akarjuk felejteni a zsidó keresztény, illetve a görög-római kultúrát, a ránk erőszakolt szabályokat, a társadalmat, az erkölcseit. Mi erkölcs nélküli szabad emberek akarunk lenni, igazi barbárok, akik csak az ösztöneik parancsainak engedelmeskednek. A neopolgári vulgár fasizmusról szól igazából valahol ez a film. Igen, illetve az arra adott állami reflexióról, ami nem kevésbé fasisztoid. Igen, csak én egy dolgot tartok a Kubrick filmjében egy picit talán erőltetetnek, hogy szemben a könyvvel, hogy a könyv végén ott a megtérés, amikor a főhős végül úgy dönt, hogy tagjává válik annak a társadalomnak, amiről ő korábban úgy érezte, hogy a szabadságát korlátozza. És hogy a szabadságaink közé tartozik az is, hogy úgy döntünk, hogy jók leszünk, és úgy döntünk, hogy ahhoz, hogy jók lehessünk, az igenis korlátoznunk kell magunkat. Ezt a döntését, vagy a főhős döntését a Kubrick végül nem, vagy Kubrick végül nem szerintem mutatta. Szerintem nem is baj. Van ilyen döntése? De szerintem nem is baj, mert egy igazi művészi alkotásnál szerintem probléma, hogyha egy ilyen kispolgári kiutat vázol fel. Ez nem kispolgári kiút. Várjál. Most megszól ilyen... belőled az agitátor. Várjál. De azt gondolom, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy az író művét ilyen módon leminősíteni egyfelől szerintem zsákutca, másfelől meg... Másfelől mérhetetlen felfúvalkodottság. Igen, másfelől felfúvalkodottság. A harmadik pedig az, hogy a Burgess ennél azért sokkal kegyetlenebb volt. Tehát az ő főhőse nem két 17 éves lányt erőszakol meg, ahogy ezt a Kubrick ábrázolja, hanem két 10 éves lányt. Nem egy alkoholista hajléktalan kínoz meg, hanem egy bácsit, aki a könyvtárból viszi vissza a könyveit. Tehát az ő figurája még annál is sokkal brutálisabb és kegyetlenebb. És vagy ott van a macskásnős jelenet. Ugye a macskásnő gyakorlatilag megérdemli, hogy megölik. Tehát legalábbis olyan helyzetet teremt. Igen, a Kubrick olyan helyzetet teremt, hogy a gyilkossággal gyakorlatilag elégtételt vesz a néző, illetve a főhős a macskásnőn, illetve az életén. Egyébként az írót eredetileg a történet megírásában, ha jól tudom, legalábbis az motiválta, hogy a könyvvel leírt megerőszakolós jelenet vele történt meg, illetve a feleségével három dezertőr katona a II. Világháború alatt megtámadta a házukat, őt megölték, illetve megverték, a feleségét pedig megerőszakolták. Nem igaz, hogy volt választása is, hogy ő a végén a társadalmat választotta, hiszen maga a film éppen arról szól, illetve hát a regény is, hogy nem volt választása. Megfosztották a választástól. És ez a legfontosabb. Amiről a lelkész az fel is hívta a figyelmet a filmben egyébként, hogy innentől kezdve nem, nincs számára üdvözítő út, hiszen nem választhat, mert nem választhatja a bűn és az eltévejedés útját sem. Itt arról, itt, és ez a legfontosabb erkölcsi kérdése a filmnek, hogy az a kérdés, hogyha téged belekényszerítenek a helyes döntésbe, akkor elvész az erkölcs. És hogyha elvész az erkölcs, elvész a szabadságot, hogy szabadon dönts, és belekényszerítenek mondjuk egy erkölcsös életbe, az már nem erkölcs, hanem kényszer. A jó, az csak azáltal lehet jó, és csak azáltal érheti el azt az erkölcsi szintet, amit jónak nevezünk, ilyen, hogy a te szabad döntésedből fakad. Hogy az egyén fasizmusa, vagy az egyén döntéseinek a következménye épp annyira lehet nihil, erkölcstelen és fasisztoid, mint a társadalom reakció. Én nekem már egyébként... Itt éppen erről van szó, hogy nem hagy illúziókat. Tehát, hogy gyakorlatilag a filmben nincs senki, akivel azonosulni lehetne. Az irreális, erkölcstelen huliganizmusra, irreális, erkölcstelen fasizmus a válasz. De van nekem egy észrevételem, ami szerintem fontos lenne megbeszélni a filmmel kapcsolatban, hogy a végén, ugye miután ezen az agymosáson átesett, és nem tud bűnt elkövetni többé a fiatal ember, egyszerűen képtelen rá rosszul, fizikai rosszul lét fogja el, akkor jön a miniszter, aki megkörnyékezi, hogy majd a kampányukban őt használják fel, és mondja ezt meg ezt, és akkor gyakorlatilag arra képes, tehát hogy egy ilyen sokkal az utcai egyszerű primitív erőszaknál egy sokkal kifinomultabb, sokkal ördögibb és sokkal aljasabb erőszak végül is bűn az, amibe beleviszik, ami a film így zárul, hogy ez így menni fog. Könyv nem így zárul, a könyv úgy zárul, hogy találkozik az egyik bandataggal, aki amíg ő börtönben volt, és amíg őt kínozták, addig ő azt a kispolgári és általuk, vagy talán általatok is lenézett életet választja, ami ahová végül ő is vágyik. Tehát a családját, a gyerekeit, azt a hagyományos életformát, amiből menekülni igyekeztek még a könyv vagy a film elején. Bár a film az a korszak Londonában játszódik, mégis valahogy az embernek az az érzése, hogy téren és időn kívül, mintha egy képregényben játszódna, vagy mintha egy másik világban játszódna, annyira extrém, annyira groteszk, annyira frusztrált, annyira rusztikus, már a rusztikus a szó orosz értelmében, mert hogy folyamatosan áthatja az orosz szleng az egészet, és ráadásul ezek tejet isznak, aminek az orosz és a jiddis szleng. Igen, teljesen az embernek a benyomása, mint hogyha egyébként a viselkedésük alapján is olyanok, mintha spideznének, ehhez képest tejet isznak. Malakót. Igen, molokót isznak, és hát a molokótól egyébként beerőszakosulnak, tehát erre utalás is van. És hogy igazi horror show lesz minden. Igen, rendesen erőszakosak lesznek a tejtől, ezért aztán nekem ezzel a dologgal kapcsolatban mégiscsak van egy kis amfetaminos utánérzésem. A lézerfejű az élménykorongon adásában egy betelefonáló a vonalban. Halló, halló. Halló, szervusztok. Csak azt szeretném mondani, hogy nem csak tejet isznak ezek ebben a bizonyos Karóva tejbárban. Tehát három dolgot is megemlítenek. Azt mondja, hogy Milk Plus, ugye, és azt mondja, hogy van a Milk Plus Velocet, meg Sintemask és Drenochrome. Tehát ez nagyon szomorúan hangzó három darab, valószínűleg igen szintetikus tudsz, amit ezek ott tolnak. Jól vesszük ki, hogy a Félelem és reszketés Las Vegasban című filmből jól ismert Adrenokrómról van szó? Egészen biztos. Az amiről maga Dr. Gonzo mondja, azt ráúgyuknak, hogy you took too much. Túl sok. És azt is mondja, hogy én mindent kipróbálnék, de ezt soha. Igen. Egyébként ez nem egy ilyen drogos legenda, az Adrenokrom? Valóban létezik? Nem tudjuk, nem próbáltuk. Nem tudjuk. Igen, mi is úgy vagyunk ezzel, mint Dr. Gonzo. Általában ez az emberi tobozmirigyből kivont adrenalin. Igen, erről beszél Dr. Gonzo. De túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. Minden esetre te miért kedveled annyira ezt a filmet? Én viszonylag későn láttam ezt a filmet, és így eléggé sokkolt. Így nem nagyon tudtam hova tenni, egészen addig, amíg meg nem kezdődtek a furcsa kísérletek, mert akkor úgy valahogy így rendeződött a dolog. De elég ijesztő. Egy olyan bűn és bűnhődés sztori, amely ugyanakkor erkölcs nélküli. Tehát az a csodálatos benne, hogy gyakorlatilag Dostojevszki bűn és bűnhődését készítette el újra Anthony Burgess, és belőle Stanley Kubrick, úgy, anélkül, hogy lenne benne gyakorlatilag akár egyetlen egy pozitív hős is. Itt az erkölcs helyett a rend van. Tehát itt a rendért akarják őt megjavítani, és nem azért, mert az tehát ő erkölcse nem, fontos lenne. Nem engedik, hogy végigjárja azt az utat, amely útnak a végén ott van a felszabadulás, a megváltás, hanem végig rugdossák verik, mégpedig keményen kémiai, pszichedelikus eszközökkel ezen az úton. Na most az elején, amit látunk, tehát az, ahogy őt ez a hatalom ott is elég, ahogy vele elbánik, tehát az is nagyon erősen az előző témához, ez a Guantanamo-ihoz egy picit, mintha kapcsolódna is, tehát hasonló arroganciával és ilyen az emberi, is mondjam, legalapvetőbb emberi jogok figyelembevétele nélkül, ugye őt egy, jó, mondjuk őt megkérdezik, igaz, tehát ő ezt vállalja. Itt pontosan arról van szó, hogy kétféleképpen lehet egy embert bezárni. De lehet egy ember vállalja, nem tudja, hogy mit vállal, és akkor már... Pontosan erről van szó, mert nem tudja, tehát kétféleképpen lehet egy embert bezárni. Be lehet zárni fizikailag, és be lehet zárni kémiailag. És ő úgy gondolkodik, illetve hát pszichológiailag, tehát így kémiai eszközökkel pszichológiailag. És ő úgy gondolkodik, hogy hát a pszichológiai csak nem lehet olyan rossz, hiszen két hét kezelés, és már is kimehetek, de az a két hét, az gyakorlatilag egy életre elveszi tőled azt, amit te önmagad vagy. Az egy életfogytiglan. Az arcán, elnézést, hogy beszélök a mondatba. Én azt látom az arcán, hogy ő végig azt hiszi, mint ahogy ő átveri a papot, meg átveri az egész rendszert, ugye ő nagyon jól eljátsza azt, hogy ő nagyon jó fiú. De végig ott valami furcsa csillogás van a szemben, mert pontosan tudjuk, hogy ő nem vált jóvá attól, hogy bezárták, és ilyen nagyon-nagyon jó. Nem, jóvá nem vált, de képtelenné vált a rosszra. És ez a legszörnyűbb. Még arra gondolsz? Még a börtönben, amikor a szavagát is képmutató. Amikor a Bibliát olvas. Ő nagyon erősen eljátsza azt, hogy ő milyen aranyos, jó képmutató lesz. Képmutató lesz, és aztán utána azt hiszi, hogy majd át fogja tudni verni azt a rendszert is. Meg arról győződve, hogy majd ő két hét után ugyanúgy folytatja az életét, ahogy abba hagyta, és aztán rájön, hogy ezt nem teheti. De gyakorlatilag ez nem arról, tehát hogy mondjam, ez a film, ez azért nagyon keserű, mert tagadja a megváltás lehetőségét a modern társadalomban. Arról beszél, hogy nem a jóvá válnod kell, hanem a rosszra képtelenné válnod. Én, nem, én azt látom, hogy arról szól, hogy egy erőszakos, erkölcstelen társadalom nem képes az embert jobbá tenni. Tehát olyanná tudja faragni, mint amilyen ő maga. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál minket, és hogy hozzászóltál. Igen. Jó, rendben, köszönöm szépen. Amit még nagyon fontos megemlíteni ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy Malcolm McDowell, aki Alexet játssza a főhősünket, valami fantasztikus alakítást nyújt, olyan mértékben lehet gyűlölni a film első felében, amilyen mértékben szánni a film második felében. Annyira tud közel kerülni a szívünkhöz, és annyira tud emberi lenni, amennyire embertelen és amennyire gyűlöletes. Elképesztő színészi kelléktárral rendelkezik a fiú, az akkor még fiatal angol színész, és a maximumot hozza ki ebből a szerepből. Lehet-e hős két álmokfutó sorozatgyilkosból? Ha a közönség úgy akarja, a tévé szenté avatja őket. Oliver Stone 1994-ben készült Született gyilkosok című filmje nehezen csillapodó botrányt kavart megjelenésekor. A rendező Mickey és Mallory a két tömeggyilkos büntetteinek is érthetetlen karrierjének filmrevitelével korunk elrettentő görbetükrét tartja a néző elé. Stone a Juliette Lewis és Woody Harrelson főszereplésével készült filmben nyers kegyetlenséggel mutatja meg, hogyan járja be és dúlja végig Amerikát egy gyilkos kedvű szerelmes pár. Érdemes tudni, hogy a Született gyilkosok című 1994-es 130 perces film, a 130 perc ez a rendezői változatra vonatkozik. Ennek a filmnek a forgatókönyvírója nem más, mint Quentin Tarantino. Miután átírták a forgatókönyvet úgy, ahogy neki nem tetszett, akkor azt mondta, hogy vegyék le a nevét a listáról. Átírták, méghozzá úgy, az ő története úgy nézett ki, hogy a gyilkosokat elsősorban a tévé szemszögéből követjük, tehát az a média vonal az sokkal erősebb volt, és átírták, ez háttérbe szorult, inkább a Stone arra koncentrált, hogy az ő kettejüket követi, tehát őket az embereket követi, és ezután volt az, hogy ő mint író szerepel, és nem forgatókönyvíró, pedig egy forgatókönyvet adott le. A történetvázát, a Tarantino-féle történetvázát egyébként egy bírósági tárgyalás adja, aminek egy rövid részlete végül el is készült az Oliver Stone féle filmváltozatban, végül ez nem került be a filmbe, de az extra között szerepel a megvásárolható DVD-ken, de a Tarantino úgy képzelte el, hogy a bírósági tárgyalás kontra tévé, tehát hogy a történet így épül majd fel. Egy olyan multimédiás élményt képzeljetek el, hogyha megnézitek a Született gyilkosokat, amely a rajzfilm, animáció és a játékfilm nagyon sajátos keveréke, egy folyamatos alászállás a tudatalattitoknak a legerőszakosabb, legbrutálisabb és legkegyetlenebb fertájaiba. Vannak benne olyan jelenetek, ami konkrét legolcsóbb, legocskább szappanopera felépítésével rendelkezik, elképesztő. És ami csodálatosan tökéletesen elképesztő. Hozza. Elképesztő egyik, tehát hogy az a panda, amikor Mickey és Mallory találkoznak, az ő első találkozásuk az egy szappanopera, ahova még a tapsgépet is bevágja a rendező. Gyakorlatilag tévés műfajok egymás mellé illesztéséből, ollózásából áll össze ez a filmtörténeti celluloid tabló, vagy hogy fogalmazzak. Tehát igazából nincs egységes műfaja, és igazából olyan, mint egy tévés rémálom, egy ilyen média rémálom, alászállás a kollektív média tudatalattiba. Az még nagyon érdekes, hogy milyen karakterek vannak benne. Szerintem tökéletesen zseniális karaktereket alakítanak, és ezek közül ugye a legfontosabbak a tévés figura. Sajnos szeretném használni azt Wayne a szót. Gale. Igen, Wayne Gale. Robert Downey Jr. játsza. Szeretném azt a szót használni, de nem tehetem, amit egyébként ez a film teremtett meg. A média ondó? Igen, igen. A megmondó. Média megmondó. És szóval ő az, konkrétan ez a film teremtette ezt a fogalmat Magyarországon, és van akkor a nyomozó Scagnetti, a sztárnyomozó, aki egyébként Magyarországon is volt hasonló figura, akit egy időben így nagyon elővettek, ugye a rendőrségnek volt ez a sztár arca. Scagnetti egyébként könyvet is írt magáról, Scagnetti, igen. Aztán van a börtönigazgató, aki végszintén egy óriási figura. McCluskey. Akit viszont Tommy Lee Jones játszik. Az amerikai, a texasi bunkó karikatúrája. És azt kell tudni, hogy mind a három gyűlöletes féreg. Tulajdonképpen a filmnek, ez is egy olyan film, aminek nincsenek pozitív hősei, de vannak romantizált negatív hősei. Egyébként és van egy ember, és akit szintén megölnek, az indián. Véletlenül öli meg. You're wrong! Igen, too igen. Much TV. Az indián, aki megpróbálja a démont kiűzni belőlük, miközben alszanak, és a lázálmával, a rémálvával viaskodva ébred fel a főhős Miki, és akkor lelövi az indiánt véletlenül. És akkor az egyetlen bűn, amiért bűnhődniük kell. Ezek sorozatgyilkosok, végigutaznak Amerikán, gyilkolnak, mészárolnak, és ez az egyetlen olyan gyilkosság, amiben belebuknak, gyakorlatilag ezután a gyilkosság után, amikor Mallory Mikit kilökdösi a sátorból, marja meg, később a csörgőkígyó, és gyakorlatilag ez vezeti el őket a börtönbe. Tehát, hogy gyakorlatilag a film azt állítja, hogy ez az egyetlen bűn, gyakorlatilag az egyetlen pozitív hősét a filmnek. Miki állítja. A film azért ezt nem állítja. Jó, szerintem. De a film is érezhetően ott indul lefelé el az ő szekerük, az tény. Tehát addig egy olyan álmokfutás volt, amit egyébként nem meglepő módon a közvélemény is úgy félig meddig ilyen sztárolással, ilyen lelkesedéssel fogadott, hogy jaj, milyen nagyszerű. Én nem szeretem, nem ez szabad ölni, de ha tömeggyilkos lennék, olyan lennék, mint ő. Amiről az imént a mechanikus narancs vagy a gép narancs foglaltak. Bocsánat, amiről az imént beszéltünk, tehát megint csak az ösztönök és az állat felszabadítása az emberben, ahogy ugye egyébként ugyanaz gyakorlatilag. Igen, nem jut eszembe, a Félelmes Eszketés Las Vegasban című film vagy könyv is kezdődik. Ugye nem tudom, ki ez a Dr. Johnson, akit idéznek, de nem, ez Hunter S. Thompsonnak az idézete. Igen, csak az van a leírva, hogy Dr. Johnson az idézet alá, hogy aki állattá változik, az megszabadul az emberi lét fájdalmától. Tehát igazából ugyanerről szól szerintem ez is. És akkor bűnhődnek elsőként, amikor beleütköznek egy olyan transzcendentalitásba, ami ugyanakkor mégis azt mondja, hogy gyilkolni bűn. Igen. Ugyanakkor az indián tudta, hogy ez vár rá. Tehát az indián az az egyetlen tiszta lény az egész filmben, aki tudta, aki megmondta, hogy 20 éve egy álmában látta a démont, hogy el fog jönni érte, és már várta. Tehát ő tisztában úgy volt ezzel. Meg fog halni. Igen. És mindenki más egyébként a történetben az így egyik napról a másikra jön. És mindenki kerüli a sorsát, kivéve az indiánt. Minden esetre ez egy olyan film, ahol az említett indiánon kívül nincsenek pozitív hősök, csak romantizált negatív hősök, ilyen Mickey és Mallory, és démonizált negatív hősök, ilyen például a Scagnetti, a rendőr, ilyen például Wayne Gale, a média ondó, és ilyen McCluskey, a börtönigazgató, ezek példásan meglakolnak. Mindegyiknek olyan halálszán, gyakorlatilag mindegyik ott bűnhődik, ahol a bűnt elköveti. Okay. Tehát az egyiket, a médiást azt a kamera szeme láttára élő egyenes adásban ölik meg, a McCluskeyt, aki Tommy Lee Jones alakít, a börtönigazgatót, azt a börtön fogjai, akiket borzalmas, rettenetes körülmények között tartott, azok szedik szét, tépik szét gyakorlatilag a fogukkal, úgy képzeljük el, mint Dózsa György halálát. A Robert Downey Jr. által játszott Wayne Gale, az ugye ő az, aki élőadásban hal meg, és hát ott van még Scagnetti, akit pedig az ő általa folyamatosan és következetesen zaklatott Juliette Lewis által játszott Mallory Knox az, aki meggyilkol. És még van egy tökéletes figurája szerintem a filmnek, az az apa. A Mallorynak az apja, aki szintén egyébként nagyon csúnyán intéznek el, akivel olyan iszonyatos, mocskos, perverz állat, amilyet elképzelni nem lehet. Tehát tényleg a legalja az emberiségnek, és ez ebből a családból származik egyébként a lány. Az érdekes az, hogy a film az ilyen módon felfedi azt, hogy miért lett belőlük vérengző tömeggyilkos. Mind a kettőnek egy ilyen sötét gyermekkora volt, és hát ez vezette el őket. Na jó, de ami nem derül egyébként pontosan, és ez sokáig viták tárgya volt, és lesz, hogy a Mickey Knox-szal pontosan mi történt. Annyit tudunk, hogy az apja megölte magát. De hogy ő miért lett végül azzal, amivé lett, talán nagyobb szörnyetegé, mint Mallory. Tehát sokkal nagyobb, hát Mickey... Igen, Mallory indítékai érthetőek, Mickey kevésbé. Mickey valóban démonikusabb figura. Mickey valóban született igen. Gyilkos, és a Mallory-ban szunnyadó született gyilkost Mickey szabadítja föl. Az a jelenet gyakorlatilag felejthetetlen, az a romantikus jelenet, amikor megszabadítja a szüleitől, tehát amikor megszökteti, ugye Mickey Mallory-t, fölgyújtja az ágyában éppen pihenő édesanyját, aki lángsírba vész, és közben mondja az öccsének, akit egyébként Mickey az öccsével is végezni akar, de Mallory ezt megakadályoz, és mondja az öccsének, hogy szabad vagy. Szabad vagy, Kevin. Szabad vagy. Joel Schumacher 1993-as Összeomlás című filmje Michael Douglas és Robert Duvall főszereplésével készült. Ebben az akciókban gazdag, izgalmas filmben Michael Douglas tőle szokatlan szerepben jelenik meg. Egyszerű, hétköznapi tisztviselőt alakít, aki egy napon egy reménytelennek tűnő forgalmi dugóban ücsörögve bekattan. Kocsiját maga mögött hagyva, gyalogosan elindul hazafelé. Kislányának születésnapja van, ezért olyan fontos idejében hazatérnie. A baj csak ott kezdődik, hogy a hazafelé vezető úton többen is az útjába kerülnek, és az akadályokra az elkeseredett, mindenre elszánt férfi agresszióval válaszol. Holttestek és sebesültek sora jelzi útját. Hamarosan a rendőrséggel a nyomában menekül, és csak egyetlen ember van a városban, az ügyben nyomozó detektív felügyelő, aki sejti, mi lehet az öldöklés hátterében. A Lézerfejű az élménykorongon adása két hollywoodi és két nem hollywoodi rendszerkritikus filmmel jelentkezik a mai napon. Az Összeomlás című film, ami egy ritka példája az amerikai filmdráma valóban társadalomkritikus és valóban a rendszer iránt felelős szemléletmódjának. Egy nagyon fontos és nagyon-nagyon-nagyon erőteljes, mindannyiunkban vagy jelenlévő, vagy szunnyadó benyomásra hívja rá a figyelmet. Kedves hallgatók, hogyha láttatok már 65 éves asszonyt a McDonald's-ban felmosni, segíthetek? Magdi feliratú táblácskával a mellkasán. Hogyha láttatok már MediaMarkt kampányt a Saturn, és Saturn ellen kampányt a MediaMarkt ellen, és közben tudjátok, hogy a két cég egy és ugyanaz. Hogyha láttatok már 18 futballpályányi golfpályát a betondzsungel kellős közepén, ahova csak cégtulajdonosokat engednek be, akkor tudhatjátok, hogy valami nincs rendben. Körülbelül ez a benyomása lehetett William Fosternek is, akit Michael Douglas alakít. Ő a defense. Tehát ő az, aki úgy érzi, hogy hogy elég. Hogy elérte egy forráspontot benne a pszichéjében, a tudatában ennek a rendszernek, ennek a hétköznapok elidegenedésének, frusztráltságának, tulajdonképpen mindannak, amiről beszélünk ebben az adásban. Tehát megint csak erről az élményről van szó. A Modern Life is Rubbish. Azt hiszem, hogy van egy ilyen című Blur album. Azt hiszem, hogy erről van itt is szó. Tehát a modern élet elviselhetetlensége az elértő benne egy olyan pontot, ahonnan nincsen tovább, és ahol a víz felforr az agyában. Egyébként ez a figura, aki azt mondja, hogy na most akkor rendet teszek, mert bármilyen módon is a káosz és a gyilkolás útján halad, ő ezt valahogy szeretné rendbe tenni, tehát így letisztázni a dolgokat. Ez a figura az amerikai filmgyártásban abszolút tradíció, tehát így van rengeteg ilyen visszatérő ő egy nevetik cowboy. Aki kilép a... Most, hogy jó vagy rossz egyébként, az mindegy, de hogy aki azt mondja, hogy félretesszük a áldozat, dolgot, meg az szerintem egészet, áldozat egyébként. Ez jó, és egyébként nyilvánvalóan az a kisember bőven tud vele azonosulni, tehát mindenki érezte már azt a frusztrációt, hogy kéne egy géppisztoly, és akkor itt rendet tennék magam körül. Ez a városban összezsúfolt embernek így az alapélménye. Hát a klasszikus jelenet, amikor fél tizenegy után másfél perccel bemegy a gyorsétterembe, és már nem kap reggeli menüt. És akkor előveszi az Uzit. És hirtelen valahogy érdekes módon mégiscsak lesz reggeli menü. Aztán addigra rájön arra, hogy most már inkább ebédelne, és mégis inkább ebédmenüt kér, és megkapja a hamburgert, és felmutatja a hamburgert. És mindannyiunknak lett volna már ehhez kedve, hogy így nézd meg a képen, és most nézd meg ezt, amit elém raktál. Ennek egybe kéne esni azzal. Ki követi el azt a hazugságot, hogy ez a kettő nem esik egybe? És ki vezeti le azt a feszültséget, ami abból fakad, hogy ez a kettő nem esik egybe? Épp ezért nem szeretem ezt a filmet, mert azt gondolom, hogy közhelyes, didaktikus és erőltetett. Tehát, hogyha társadalomkritikának szánták, akkor közhelyes, ha pedig egy ember személyes tragédiáját akarja bemutatni, ahhoz pedig nem elég erős. Szerintem ez csak azért van, mert igyekeztek olyanra csinálni, hogy széles rétegeknek tetszen. Tehát, hogy közönségfilm legyen, amellett, hogy egy erős üzenetet közvetít, közben nem megy olyan mélyre, hogy az emberek azt mondják, hogy jaj, művészfilm. Hát én azt gondolom, hogy ha van olyan film, amit érdemes megnézni, akár hollywoodi, akár európai filmalkotás, és olyan film, ami valóban felmutatja a hétköznapoknak a frusztrációját és ennek a rendszernek a, hogy is szoktak fogalmazni, fenntarthatatlanságát, akkor azok ezek a filmek, amelyeket ma ajánlottunk a számotokra. A Joel Schumachernek az Összeomlás című filmje, a Matthew Kasovicnak a Gyűlölet című filmje, a Született gyilkosok, melyet Oliver Stone rendezett, Quentin Tarantino ötlete alapján, valamint a Mechanikus narancs, amelyet Anthony Burgess könyvéből Stanley Kubrick rendezett. Azt javaslom, hogyha ezek közül a filmek közül bármelyiket nem láttátok, akkor már csak azért is nézzétek meg, hogy a jövő hét adásait érteni, értelmezni, és kellő figyelemmel és kellő értéssel fogadni tudjátok. Hát kellemes hétvégét kívánunk nektek, és hétfőn itt leszünk veletek újra. Jó Isten áldjon meg titeket, sziasztok! A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartható fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.